Copyright Goethe Verlag München. Book 2 الكتاب الثاني دروس مع صوت مجانية لمختلف اللغات في العالم. واحد يك الأشخاص أشخاص أنا من أنا وأنت من و تو نحن الاثنان هر دوی ما هو او هو و هي آن مرد و آن زن كلهما هر دوی آنها الرجل آن مرد المرأة آن زن الطفل آن بچه عائلة یک خانواده عائلتی خانواده من عائلتی هنا خانواده من اینجاست انا هنا من اینجا هستم انت هنا تو اینجا هستی هو هنا و هی هنا آن مرد اینجاست و آن زن اینجاست نحن هنا ما اینجا هستیم انتم هنا شما اینجا هستید كلكم هنا همه آنها اینجا هستند